राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुक्ताश्चर्य महाराज भाद्रपद कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2059 4 सितंबर 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता सर्ग आश्रम राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। जहाँ गीता जी का पाठ होता है वहाँ भगवान स्वयं अथवा ऋषि महर्षि नारद सनकादि पधारते हैं। तो जो किसी आदमी की मृत्यु हो जाए तो उस समय गीता जी का पाठ करे, चाहे वो ऋषि मुनि अपवित्र घर में भले ही आए। पवित्र नहीं, ऋषि मुनि आएंगे तो घर तो हमारा अपवित्र है मुर्दे के कारण से, तो पाठ करेंगे नहीं। नहीं नहीं, पाठ करो, खूब करो। अब ये पवित्र को अपवित्र को पवित्र कर देने वाले भगवत विद्या भागवता तीर्थी भूता स्वयं वर्दो तीर्थी गुरुनंद तीर्थानी शांत स्थिर गदा करता, वे पवित्र कर देते आ जाते हैं। 12 दिन में कर सकते हैं ना? खूब मांग रहे हैं, मौज से करना चाहिए, 12 दिन में करना चाहिए, श्रद्धा में करना चाहिए। इतना पाठ और मुर्दे के सामने भी करने में कोई दोष नहीं है? दोष है ही नहीं, पवित्र कर दे। गीता जी का पाठ हर वर्णाश्रम वाले कर सकते हैं? अपने दिए ही बात है, मतभेद है इसमें, मैं सेठ जी की बात है, सब कर सकते। जिनका शास्त्रों में ये विधान है कि अस्पृश्य है, वो लोग यदि गीता जी का पाठ करते हो तो उनके बीच में हम जाकर के कर सकते हैं कि नहीं? हम कर सकते हैं उनके बीच में बैठ करके। बहनों माताओं को भाइयों को बच्चों को सबको करते बात हुई तो शेठ जी बोले और भाई किशन जी बोले कि हम तो लिख दिया है कि सबका अधिकार है, हमने तो लिख दिया। सब कर सकते। भगवान कहते हैं एकांशेन स्थितो जगत, तो भगवान के एक अंश में स्थित है तो सारा जगत एक अंश में स्थित है, तो हम तो जगत में, तो हम भी भगवान में ही स्थित है ना? भगवान में तो स्थित है, मानते नहीं। मान लो तो बस एकदम कर्म सब कट जाए। प्रहलाद जी को जैसे भगवान ने गोद में लिया, ऐसे हम भी भगवान की गोद में ही बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मानते नहीं। हम क्या करना, खास भगवान के बेटा है, पीढ़िया नहीं पड़ी हुई इसमें। भगवान दादा परदादा हुए, भगवान दादा ही मैं हूँ, परदादा ही मैं हूँ। वैद्यम पवित्रम भयंकर दीक्षाम पितामह शिष्यो माता दाता पितामह, दादा भी मैं हूँ, दाई भी मैं हूँ, माँ भी मैं हूँ। भगवान है तुम्हें हो माता पिता, तुम्हें तुम्हें हो बंधु सगा, तुम्हें हो तुम्हें हो विद्या द्रविण, तुम्हें तुम्हें सर्व मम देव। एकदम महान पवित्र गीता लेखन का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि एक सज्जन है जो बीकानेर की जेल से आए हैं, उन्होंने गीता लिखी थी 15 दिन की इनको छुट्टी मिली है और ये अभी आपके दर्शन करने के लिए आए, सामने खड़े हैं। गीता लिखने का इनको प्रत्यक्ष चमत्कार मिला। 8 साल लगे गीता लिखने में, कैसे छुट्टी मिल गई भगवान की कृपा से। 15 दिन के लिए आए और उन देखा कि छुट्टी मिली है तो केवल सत्संग में ही समय लगाए हैं। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, समय मिल जाए तो। इनके उम्र कैद है वैसे। अच्छा। लेकिन 15 दिन की छुट्टी मिली तो देखा कि 15 दिन में जाऊं महाराज जी के दर्शन करूं और सत्संग ही करूं, और मुझे क्या करना है। बहुत बढ़िया है, बुद्धि बहुत शुद्ध बुद्धि। ये गीता लिखने से बुद्धि शुद्ध हुई। प्रत्यक्ष दिखे ना दिखे फायदा होता ही है, एकदम ठीक बात। आप जिस समय जड़ चेतन का विभाग समझाते हैं उस समय में ऐसा लगता है कि बस हमारा सारा भार हल्का हो गया, बिल्कुल बिल्कुल हम निहाल हो गए। हाँ। लेकिन बाद में जब उठ के जाते हैं तो वैसा ही भारीला जीवन दिखता है। कायम रखो, कायम रखो, कायम रखो। वो कहते कायम कैसे रहे उसमें? वो कायम रहे आप होश ही, ये मलिनता आपने मानी है, हम सोचती है भगवान के साक्षात बेटा है, बेटी हम साक्षात भगवान के, फिर नहीं है भगवान के साथ, भगवान हमारे। जैसे छोटा बालक कहते हैं माँ मेरी है, माँ मेरी है, जो भगवान तो मेरी माँ है, तो मैं हूँ माता से पिता, तो मैं हूँ आप ही, आप ही हो, आप ही हो, आप ही एकदम हम भगवान के हैं, सब के सब भगवान के हैं, छोटे बड़े सब। आप नहीं मानो मैं क्या करें, आए ना नई बात पोथी आई है, पोथी एक नई बात, इसमें यही बात बताई है, इसमें बहुत बढ़िया बात बताई है। हर एक आदमी को नई बात दिखती नहीं, ये तो सदैव सदैव नहीं है, पर नई बात बताई बहुत बढ़िया, नई बात बताई आप समझ नहीं बात, एकदम नई बात। आप एक कर्म भ्रमण सब खत्म, पाप धाप सब, पुण्य पाप सब खत्म। आप के नहीं तो पूछो, आप भगवान के हैं, इसमें फर्क नहीं किंचित मात्र भी। आप नहीं मानो मैं क्या करें, भगवान के शुद्ध परम शुद्ध हो जाओ, परम शुद्ध एकदम निर्माण, परम पवित्र हो जाए। अभी जो पुस्तक आई है उसको पढ़ो, उसमें लिखा है वो पुस्तक हमारे को बड़े अक्षर बना देती, हमारे छोटे अक्षर कम दिखते तो बड़े अक्षर बना देती, सब अब देखते नहीं, अब देखते नहीं है, मानते नहीं है, सब देखी सब रही उसमें। जैसे आंख खुल जाए तो सपना सब मिट जाता, ऐसे भगवान के जब चैतसी पापे व्य सर्वे व्य पाप कर तम सर्व ज्ञान प्रवे क्या रूपी नौका से तट जाएगा सबसे प्रभावी समृद्ध भस्मसात को देवता ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणी भस्मसात को देवता ज्ञान रूपये सब भस्म कर देते। एकदम निर्मल हो जाए। हमारे को तो गीता प्रेस ने बहुत बढ़िया दी है पटकना में, वही बोल साहब बड़े अब वो नहीं पाठ पुस्तक बहुत बढ़िया। खुदा सा पढ़ रहे हैं साहब, छोटी बात है, आप लोग दृष्टि अच्छे है। देखो ऐसी बढ़िया बात है, आप मैं कर्ता भोक्ता पर नहीं है, कर्ता भोक्ता पर मिटाना नहीं है, है ही नहीं, स्वीकार ही नहीं करना है। बात विशेषता बताए आप ध्यान नहीं देते, कैसी बढ़िया बात बताओ ध्यान, वो थोड़ी देर सुनो फिर छोड़ देते, छोड़ो मत बढ़िया बात, हम भगवान गए, पकड़ो मजबूत हम भगवान गए, आप बड़े ग्रहण है महाराज, बड़े ग्रहण है आप, घर बड़ा है बड़ा घर, भगवान के बेटा बेटे, भगवान के बेटा बेटे, साक्षात परमात्मा, अहंकार मन में है ही नहीं, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता मन में नहीं है, ऐसा शुद्ध है निर्मल है। ऐसी बात आवे मनुष्य याद हो जाए एकदम नहीं हो जाए एकदम तल्लीन, ऐसी बढ़िया बात बती आनंद आ रही है, चिपक जाते नहीं थे काम क्या है, अब काम नहीं कोई धंधा नहीं कोई विचार नहीं, साधु है विधवा है बालक है तुम्हारा है वहां तो बहुत जुड़ी है, अब भी ठीक बात है, हम लोगों ने रोटी भूखते मेरे कपड़ा भूखते मैं ऐसी बढ़िया बात है, पर वो आपके वो उत्साह नहीं है, करही मोह बस डरा घनाना स्वारथ रथ पर लोक नशाना, मोह बस कर न जाना शुद्ध हो जाए एकदम निर्मल जा, नहीं आवाज समझ आ रहा पूछने चाहिए, पूछ रहे आनंद नहीं आवे मौज हो जाए एकदम जीवन बदल जाए, जीवन बदल जाए ऐसी बात है, ऐसी बात है प्रत्यक्ष पढ़े नहीं, बिल्कुल मौका बहुत बढ़िया है, अभी बड़ा सुंदर मौका आया है, इतनी बढ़िया बात आती नहीं है बार बार बात, आप लोग उत्साह रखो बहुत जल्दी काम हो जाएगा, काम हुआ वाला है बनाया मत सो जाओ, बढ़िया बात है बस हो जाएगा मौज हो जाएगी हम भगवान के हैं, भगवान हमारी माँ है, भगवान हमारे पिता है, तुम्हें माता से पिता तुम्हें भगवान, तुम्हें बंधु से भगवान मेरे भाई है, सगाई मेरे मित्र, भगवान हमारे मित्र है, भगवान हमारे धन है, भगवान हमारे विद्या है, सब कुछ हमारे भगवान है। मन सा बस सा दृश्य मन से बसन से दृश्य से मुझे जो इंद्रियों ने देख रहे हो सब भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान है, सब मैं भगवान है, सब भगवान निहाल हो गया, निहाल हो गया मन दे रहे। कई देख रहे हो अंधों को उदाह मन पे तो मान लो, फिर हम मान पवित्र हो गए, हम भगवान के बेटा, भगवान के लड़का किया साक्षात भगवान के पीढ़िया नहीं पड़ी है, वह पीढ़ी साक्षात मई वास हो जीव लोग जीव भूत सब जीव मई वास भगवान अंश है, अमृत से पुत्र भगवान के पुत्र है। मस्त जो मस्त मौज हो जाए हरदम भरा हम तो देख रहे बहुत बढ़िया चीज है। यह पुस्तक आएगी ना, ये पुस्तक हमारे पास पहले आ गई, बड़े बड़े अक्षरों में बूढ़ा बूढ़ा जाने बूढ़ा के लिए बड़े अक्षरों में कैसी बढ़िया पुस्तक है। अरे हमारे पास बड़ी पुस्तक ए भाई ऐसे ना अंग तो भाव बोली ऐसे लिपे थे हतोब से मैं लूंगा ना थे बैठे थे कैसी बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया। अरे आंख खुलती आंख नींद उड़ी बस ऐसी बात। मैं तो प्रतीक्षा करता था हमारे तो पहली हावी बड़ी पोती तो सब आ जाएगी सबके पास, हम तो सब खरीदोगे सब कुछ भगवान है कृपा है ऐसी ऐसी बढ़िया चीज है। ऐसी ऐसी सुंदर चीजें हैं ये भगवान की कृपा से मिलती है। ये कौन है? अच्छा ये देखो आप यहां पूछ रहे हैं वही पूछ रहे आप पुस्तक है ये पृष्ठ पृष्ठ मिला दो है पृष्ठ मिला दो अक्षर भी है एक नई बात एक नई बात एकदम नई बात एकदम कुछ कटा गई है समझो आंखों अच्छा आज सारी अवस्था। पृष्ठ पृष्ठ मिला तुमने पैर पोते पृष्ठ मिलाओ पृष्ठ पृष्ठ मिलाओ एकदम चार गुणे चार गुणे ये बूढ़ों के लिए मैं तो मन में प्रतीक्षा करता था यह पुस्तक आ जाए तो देखो थे एकदम जागृति हो जाए जागृति एकदम प्रत्यक्ष बात है पढ़ेगी नहीं पढ़ी को ऐसे बढ़िया पोजिशन पर पढ़ी को हम तो सब पढ़ते हैं मौत हो जाएगी मिला लोग हैं प्रश्न पृष्ठ ले पृष्ठ पृष्ठ मिला लो पढ़ा मरघन आगे वापस आ जा शब्द ले लो शब्द ले लो आप पढ़े ऐसी बढ़िया चीज है जो पढ़नी चाहिए आप पढ़ते नहीं हम तो पढ़ते भाई हम तो पढ़ते हैं बोलो आप ही पढ़ो बढ़िया चीज है एकदम बढ़िया चीज मेरे से बूढ़ा तो ये है नहीं आप कोई बताओ हमारे पर कृपा करी जो फोटू खेच रहे बड़े ऐसे कीर्तन होता है कीर्तन में एकदम ये देखो ये परम सूर्य परम पिता परम सूर्य परम पुरुष परमात्मा दीन बंधु परम सूर्य दीन बंधु साफ लिख कैसे बजा दीजिए राम राम राम राम जान लान राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम बड़ी बात अब चार बजे भाई सुनो ध्यान देते आप बोलो ख्याल करो आप सब भाई बहन सब आप पुस्तक पढ़ो देखो देखो पतु नहीं ना गए पुस्तक पढ़ो तो हरे ले पतु बोला नहीं सो जाने जेव देव जनाई तुम्हारी कृपा तुम्हारे अभिनंदन जाना तो भगत भगत और चंदन तुम्हारी कृपा तुम्हारे एकदम। भाइयों बहनों बात बिल्कुल विसर्जन है, ये तो कृपा से ही मिलती है। कृपा आप भी बहुत बरस रही है, बरस रही है, बरस रही है। भगवान को अभी जनाना है, सन्मुख हो जीव हो जब ही जन्म कोटि ना सही तब कोटि ऐसी बात है, जन्म कोटि ना सही तब एकदम सुनो तो ऐसी बात है भाई, चेत करो चेत करो चेत चेत चेत चेत हेत कीजिए हरि शेत भये है बाल तो निहाल नरी चेत चेत चेत चेत चेत हेत कीजिए हरि शेत भये है केश तो निहाल नरी तेरा सिर पर आया केश धोला तो नजरे तेरे लियो जमारो को ये राम ने भजरे। ये बात मौज हुए मौज मौज हुए मौज हुए भगवान की कृपा है, विशेष कृपा हो। श्यावल राम चंद्र की जय, गौर मुकुट वंशी वाले की।